patrz na niego. Upinasz włosy w kok. On nie wraca po godzinach. To już kolejna taka noc. Droga pani, znów czekasz na niego. Pulsuje w skroniach złość. On całą noc będzie bzykał pieniądz. W pustym już wyrobił go. No dawaj bracie, niech lecą iskry, bo cały świat teraz bzyka pieniądz. No dawaj bracie, niech lecą wióry, bo cały świat teraz robi go. Tu nie ma Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Drogi panie, znów pragniesz więcej. One nie mówią nigdy nie. Zostałeś tu po godzinach w sieci transakcji zer. Drogi panie, teraz się szykujesz. Czeszesz i kąpiesz się. Całą noc będziesz bzykał pieniądz. Ile byś nie miał, mało jest. No dawaj bracie, nie kręcą iskry, bo cały świat teraz bzyka pieniądz. No dawaj bracie, nie kręcą wióry, bo cały świat teraz robi go. Tu nie ma Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Tu nie ma Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Czekasz na niego, choć to nie mały szok. On nie wraca po godzinach, to już kolejna taka noc. Droga pani, znów cierpisz przez niego, to naprowadza cię na trop. On całą noc będzie bzykał pieniądz, w pustym biurze robił go. Nie ma Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Tu nie ma Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Tu nie ma Boga, tu jest nim on. Tu cały świat teraz robi go. Tu nie mam Boga, tu jest nim on.